نگراں اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں کتنے بجے حاضر ہونا چاہیے؟ جبکہ بعض نگرانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں حلقوں سے قافلے کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اگر جلدی آتے ہیں تو قافلہ تیار نہیں ہوتا، اور جلدی نہیں آنے قافلے کے ساتھ آنے کی صورت میں ہمیں دیر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اجتماع کا وقت غالباً وہ ہونا چاہیے کہ جس میں سارے آ سکتے، لہذا مطلب ذمہ داروں کو تو چاہیے کہ وہ فوراً تشریف لیں، کہ یہاں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہوتا ہے، تو نگرانوں کو چاہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں۔ جب اجتماع شروع میں نیا نیا تھا، اس وقت بھی ہم نے شروع ہی مغرب کے بعد سے کیا، کراچی کی بات کر، تو میں مغرب کی نماز سے پہلے بلکہ عصر پڑھ کے چل پڑتا تھا، بس میں، ویگن میں، کسی کی اسکوٹر پر، جیسے موقع ملے میں روانہ ہو جاتا تھا، اور مغرب سے بہت پہلے مسجد میں آ جاتا تھا، اور مغرب کے بعد عام طور پہ میں بیان، اگر اس وقت تو مجھے ہی بیان کرنا ہوتا تھا، مبلک تو ہوتے نہیں تھے، اکا دکا کہیں ادھر ادھر سے حاصل کر لیتے تھے مبلک، اس وقت تو اسلامی بھائی بھی آتے تھے مغرب میں، آہستہ آہستہ ہمارا لیے کہ اسلامی بھائیوں کی عادت جو ہے وہ مطلب بگڑ گئی کہوں یا کیا کہوں، بھرن اب وہ دیر سے آنا شروع ہو گئے، دیر سے آتے آتے اب انٹرنیشنل پرابلم بن گیا ہے، ہر جگہ دیر سے آتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ سب مل کر زور لگائیں تو مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر نگران ہمارا مجبور نہیں ہوگا، بعض ہوں گے مجبور کہ جن کو مطلب یعنی کہ دیر سے چھٹی ملتی ہوگی نوکری سے، وہ تو مستثنا ہو گئے، لیکن ایک تعداد ایسی ہوگی جن کا اپنا کاروبار ہوگا، تو جب شادی میں جانا ہو تو دکان جلدی بند ہو سکتی ہے، فوتگی میں جانا ہو تو دکان بند ہو سکتی ہے، طبیعت سست ہو تو دکان بند ہو سکتی ہے، تو اللہ کے لیے کیا دکان جلدی بند نہیں ہو سکتی؟ تو رہے نصیب کہ آپ اجتماع والے دن دکان جلدی بند، بلکہ یہ مستقل بورڈ لگا دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کی تشہیر کا، ایک بورڈ یا گتا لگا دیں کہ مثلاً جمعہ رات کو مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، لہذا ہر جمعہ رات کو دکان عصر کے بعد بند ہو جائے گی، تو کیا آپ کے گاہکوں بھی پتا چل گیا کہ اس کے پاس سے سودا لینا ہے تو عصر سے پہلے، ویسے یہ 8 بجے تک دکان کھلی رہتی ہے، مگر یہ جمعرات کو 4:30 بجے دکان بند کر دیتا ہے، 4 بجے کر دیتا ہے عصر کی نماز تک، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے اجتماع کی بھی تشہیر ہوگی، گاہک بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، بظاہر اگر 2-4 روپے کا آپ کا لاس ہو بھی گیا تو نیکیاں اتنی ساری ملیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ کاش میں سب کچھ ہی رائے خدا میں لٹا دیا ہوتا۔ یہ حکمت عملی جس کی اپنی دکان ہے، اپنا کاروبار ہے، وہ کر سکتے ہیں، ہاں ایسا کاروبار ہے کہ وہ اس کے گھر میں بھی فوتگی ہو جائے تو دکان بند نہیں رکھ سکتا، تو چلو میں سمجھتا ہوں بھائی، جبکہ اس کے کئی طرح کے کام پڑتے ہیں تو وہ دکان بند کرتا ہے جلدی، تو پھر اللہ کے لیے جلدی بند نہیں کرتا، اس سے مجھے شکایت ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، دانش مندار عائشہ کا، تو آپ امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی آنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ عزم، اور اجتماع میں پوری رات کی ترکیب بنائیں، یہ نہیں کہ مطلب اجتماع ہوتا ہی پوری رات کا ہے، اپنا اجتماع پوری رات کا ہوتا ہے، شروع سے آپ نے باہر ہو سکتا ہے میرے منہ سے سنا بھی ہو، اجتماع پوری رات مغرب سے لے کر اشراق اور چاش تک، آپ لوگوں کو دعوت بھی دیں تو پوری رات ہی کی دعوت دینے کی عادت ڈالیں، کہ ایک رات رائے خدا میں دو، جمعہ رات کو مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کر لو، تو یہ شب جمعہ ہے اور اس کے فضائل کی تو کوئی انتہا نہیں، جمعہ رات کا سورج ڈوبا، جمعہ شروع ہو گیا، شب جمعہ، یہ جمعہ شروع ہو گیا، تو الحمدللہ مطلب جمعہ کا ایک عمل جو ہے ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، تو اگر آپ شب جمعہ فیضان مدینہ میں گزارو گے تو گویا 70 راتیں آپ نے گزاری، اور جمعہ کی ہر گھڑی، جمعہ میں 24 گھڑیاں 24 ساعتیں، حدیث پاک کا مضمون یہ 24 ساعتیں بول دو، 24 گھنٹے بول دو، ہر ساعت میں ایسے 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے جہنم سے، ایسے 6 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے ہر ساعت میں، اب رات کی ساعتیں نکالیں کتنی, اگر مغرب سے لے کر آپ اشراق داش تک مسجد میں پڑے رہیں, اور اس میں بھی یہ اور فضیلت بھی لو کہ جب کوئی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. تو یہ دونوں نمازیں آپ جب مسجد میں رہو گے تو انشاءاللہ با جماعت پاؤ گے پوری رات کی یہ عبادت کا ثواب. اب جتنے گھنٹے آپ نے یہاں گزارے, مثلاً آپ کو کل 7 گھنٹے مل گئے, سپوز کریں 7 گھنٹے بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت, تو 7 × 42, تو ان 7 گھنٹوں میں 42 لاکھ ایسے گناہگار دنیا میں, ایسے گناہگار جہنم سے آزاد کیے گئے جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا تھا. تو کیا عجب ان 42 لاکھ میں سے آپ کا نام بھی نکلا ہے, آپ کی لاٹری بھی کھل جائے. پھر یہ کہ جمعرات, بلکہ ہر رات میں, پچھلی رات, رات کے پچھلے پہر ایک ساعت ایسی آتی ہے, گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو مانگو وہ دعا قبول کی جاتی ہے, تو وہ لمحہ بھی آپ کو مل جائے گا. پچھلی راتی رحمت رب دی کری بلند آوازا, بخشش منگن والا, بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے. تو اس لیے آپ اجتماع کے لیے تو ایک رات کی بات کریں, ایک رات اللہ کے گھر میں آ کر گزار لو, انشاءاللہ وہ رات آپ کی ایسی بے مثل گزرے گی کہ شاید زندگی میں کبھی آپ نے گزاری نہ ہو. لوگ مطلب فنکشن میں گزارتے ہیں, شادیوں میں, مطلب اودھم بازی میں راتیں گزارتے ہیں, عیاشیوں میں گزارتے ہیں, خوش گپیوں میں گزارتے ہیں, تو کبھی ایک رات اللہ کے گھر میں گزار کر تو دیکھو, انشاءاللہ آپ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھو گے, آپ کے انشاءاللہ غم دور ہو جائیں گے. تو اس طرح ایک رات کی آپ دعوت دیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہوگا, انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.